สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบันนะครับในเช้าวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่111 111นะครับเป็นการสรุปคำสอน6ประการของพระเยซูนะครับในคำเทศนาบนภูเขานะครับก็คืออยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ทั้งหมดนะครับมี6ประการครับหรือ6อย่างที่พระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์นะครับประการแรกก็คือความโกรธครับทัศนคติของคริสเตียนหรือของสาวกที่มีต่อความโกรธประการที่สองก็คือเราต้องจัดการกับปัญหานะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาทดสอบทดลองเราในชีวิตของเราอย่างไรนะครับคำสอนประการที่สามก็คือเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวนะครับการหย่าร้างครับเราจะทำได้นะครับหรือไม่ได้อย่างไรประการที่4ก็คือเรื่องของการสาบานครับนะครับเป็นเรื่องของการรักษาสัญญาประการที่5ก็คือเรื่องของการแก้แค้นนะครับเป็นเรื่องของการตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นทำต่อเราและประการสุดท้ายก็ครับประการที่6ครับก็คือเราจะต้องรักศัตรูนะครับพี่น้องครับเรามาเริ่มดูนะครับประการแรกก็คืออันตรายของความโกรธครับเรื่องการที่6ประการนะครับที่พูดถึงที่ผ่านมานั้นมีอันตรายทั้งสิ้นครับอันตรายของความโกรธคืออะไรครับเรารู้นะครับว่าความโกรธนั้นมีอยู่2อย่างนะครับความโกรธแบบทูมอสนะครับเป็นความโกรธแบบระเบิดนะครับแล้วก็เป็นความโกรธแบบโอเคความโกรธที่ยาวนานนะครับทำให้เกิดความแค้นเคืองสอหาการแก้แค้นพี่น้องครับพระเยซูทรงห้ามนะครับอย่าให้เราที่จะดูถูกหมิ่นประมาทใครอย่าให้เราได้เรียกคนอื่นหรือด่าคนอื่นนะครับว่าไอ้โง่ไอ้บ้านะครับคนพวกนี้พระเยซูสอนว่าจะถูกพิพากษาแน่นอนนะครับประการที่สองครับก็คือว่า อันตรายของตัณหาครับนะพระเยซูทำให้บทบัญญัติสมบูรณ์ก็คือว่าถ้าใครมองผู้หญิงให้เกิดใจกำหนัดผู้นั้นก็ได้ร่วมประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุที่เราต้องระวังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายนะครับเรามักจะมีจุดอ่อนเรื่องของสายตาการมองนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราต้องระวังขั้นตอน13ขั้นตอนที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับตอนที่เราจะล่วงประเวณีนะครับตั้งแต่เริ่มมองเห็นนะครับเริ่มสัมผัสนะครับเริ่มอะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งถึงการตัดสินใจและลงมือทำนะครับอันนี้เป็น13ขั้นตอนของการที่เราต้องระมัดระวังนะครับที่จะเราจะไม่ทำผิดบาปเรื่องประเวณีและการผิดบาปเรื่องประเวณีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่ทำให้ผู้รับใช้หลายคนผู้เสียหลายคนผู้นำคิดจักหลายคนก็ได้ตกต่ำลงนะครับประการที่3ครับอันตรายของการหย่าร้างพระเยซูกำลังทำให้คำบัญญัตินั้นครบถ้วนสมบูรณ์โดยการที่ว่าพระองค์ต้องไม่ปรารถนาให้เกิดการหย่าร้างนะครับการหย่าร้างนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับคริสเตียนเราเมื่อเราแต่งงานกันแล้วนะครับจะไม่มีการหย่าร้างนะครับยกเว้นกรณีเดียวครับก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไปทำผิดเรื่องของการล่วงประเวณีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าพระเยซูกำลังทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าจะต้องไม่มีใครนะครับที่จะทำให้คนสองคนนี้ได้แยกจากกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุคคลที่3 4 5นะครับเราเองนั้นจะต้องผูกพันเขาไว้ช่วยเหลือเขาไว้คอยดูแลประคับประคองชีวิตของสามีภรรยาและครอบครัวที่เราเห็นที่เราอยู่ด้วยกันนะครับประการต่อไปครับก็คือประการที่4นะครับอันตรายของการกล่าวคำสาบานนะครับตรงนี้นะครับพระเยซูกำลังสอนว่าอย่าสาบานในเรื่องเท็จนะครับแต่ให้สาบานหรือสัญญาว่าจะพูดจริงนะครับจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลครับเราสามารถที่จะสาบานในศาลได้ครับเพราะว่าการสาบานตรงนั้นก็คือเป็นการสัญญานั่นเองครับว่าจะพูดจริงชีวิตของเรานะครับที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องกล่าวนะครับจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นความซื่อสัตย์ครับชีวิตของคริสเตียนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครดิตนะครับแห่งความซื่อสัตย์นะครับ ประการต่อไปครับก็คือการแก้แค้นการตอบแทนนะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พระเยซูได้อ้างตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมครับว่าตาแทนตาฟันแทนฟันนะครับแต่พระเยซูได้สอนว่าอย่าตอบโต้หรืออย่าต่อสู้คนชั่วครับนะครับโดยสามประการก็คืออย่าตบหน้าเขาตอบนะครับเมื่อเขาตบหน้าท่านนะครับนะและก็ถ้ามีใครอยากจะฟ้องศาลตอบเอาเสื้อก็จงให้เสื้อคลุมกับเขาด้วยเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ถ้าใครเกณฑ์เราให้เดินไปนะครับ1กิโลให้เดินไปกับเขาถึง2กิโลครับนี่คือการตอบแทนในทางที่ดีครับพระเยซูจบคำสอนนะครับเรื่องนี้ด้วยการให้ทานและการขอยืมนะครับสุดท้ายครับอาการที่6ครับก็คืออันตรายในการเกลียดชังศัตรูนะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับไปค่อนข้างจะละเอียดครับเราจะเป็นบุตรของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ได้ก็คือเราจะต้องไม่แก้แค้นครับและเราจะต้องไม่เกลียดชังศัตรูนะครับยิ่งไปกว่านั้นเราจะต้องอธิษฐานเพื่อศัตรูของเราด้วยนะครับผมอยากจะนำพี่น้องไปถึงบทของปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัติตั้งแต่6ประการที่เราได้ทบทวนมานะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสให้ทวนว่าในเรื่องความโกรธนั้นเป็นคำอธิษฐานของเรานะครับว่าข้าพเจ้าจะพยายามระงับความโกรธของข้าพเจ้าขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าความโกรธของข้าพเจ้าที่ปะทุขึ้นครั้งแรกนะครับขอพระเจ้าระงับเสียเพื่อที่ว่ามันจะไม่กลับกลายมาเป็นไฟที่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดอีกต่อไปนี่คือตัวอย่างคำอธิษฐานนะครับของความโกรธขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่ความโกรธนั้นจะไม่กลายเป็นโอเคครับเป็นความเกลียดชังเป็นความเครียดแค้นนะครับซึ่งจะทำลายทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของพวกเราด้วยประการที่สองครับก็คือตัณหานะครับตัวอย่างคำอธิษฐานก็คือว่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัณหานะครับและข้าพเจ้าจะไม่ดูภาพยนตร์อ่านหนังสือที่ทำให้ข้าพเจ้าไปสู่การกระทำผิดในเรื่องของตัณหาหรือการกระทำการกระทำผิดในเรื่องเพศครับนะครับตัณหาต่างๆนะครับรวมถึงการอยากตั้วอยากได้อยากเป็นเจ้าของสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่รู้หราจนเกินไปไม่สมเหมาะสมกับฐานะของตนนะครับเป็นความไม่พอเพียงเป็นตัณหาของตาครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับหรือแม้กระทั่งสุภาพบุรุษครับที่พยายามขวนขวายแสวงหาสิ่งที่เกินกำลังของเรานะครับอยากจะได้สิ่งที่เราไม่สมควรที่จะซื้อจะได้จะหามาครับประการที่สามครับเรื่องของการหย่าร้างนะครับตัวอย่างคำอธิษฐานหรือการนำไปใช้ก็คือข้าพเจ้าขอพระองค์ที่จะทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได้ที่จะรักคู่สมรสของข้าพเจ้าที่จะอดทนนานกับเขาและพระประสงค์ของพระองค์ปรารถนาให้ข้าพเจ้านั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันขออย่าให้มนุษย์ผู้ใดแยกข้าพเจ้ากับพระองค์ทั้งสองออกจากกันเลยเป็นคำอธิษฐานนะครับของผู้ที่ได้ยินได้ฟังและเป็นคู่สมรสครับในครอบครัวเดียวกันประการที่4ครับเราจะต้องอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของการสาบานการสัญญานะครับว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นพยายามจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในทุกๆกรณีเพื่อว่าคำพูดคำสัญญาของข้าพเจ้าจะเป็นที่นับถือและเป็นที่ยอมรับเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าว่าข้าพเจ้านั้นเป็นลูกของพระเจ้ามีเครดิตแห่งความสัตย์ซื่อประการต่อไปครับคำอธิษฐานประการที่5ก็คือการแก้แค้นการตอบแทนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ข้าพเจ้าหรือเรานั้นจะพยายามฝึกฝนการเดินกิโลเมตรที่2ครับการที่จะตอบแทนสิ่งที่ดีนะครับให้กับคนที่ไม่ดีขอให้การเดินต่อไปในกิโลเมตรที่2นั้นจะเป็นไปด้วยความชื่นชมยินดีและเกิดขึ้นกับผู้ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องด้วยทั้งที่บ้านนะครับหรือที่ทำงานถ้าเป็นน้องๆนักศึกษานักเรียนก็คือที่โรงเรียนด้วยการตอบแทนนะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้กำลังใจเราในการฝึกฝนนะครับการเดินต่อไปในกิโลเมตรที่2สุดท้ายครับตัวอย่างคำอธิษฐานสุดท้ายก็คือคำอธิษฐานเพื่อศัตรูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีกำลังในการที่อธิษฐานเพื่อศัตรูของเราขอพระเจ้าช่วยเรา ที่จะอธิษฐานเพื่อศัตรูที่เราทั้งหลายไม่รักขอพระเจ้าประทานความรักและให้ความซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าที่ช่วยเหลือเราที่สิ้นพระชนเพื่อเราบนแม่กางเขนนั้นทำให้เราสามารถอธิษฐานและให้อภัยศัตรูของเราได้นะครับขอพระเจ้าเสริมกำลังเราในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเรานะครับอธิษฐานเผื่อเขาจนกว่าข้าพเจ้าจะรักเขาด้วยความรักของพระเจ้าอย่างจริงใจนี่นะครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้เราทั้งหลายได้อยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นนะครับและเป็นคนที่มีความดีรอบคอบนะครับเราเห็นอันตรายของความโกรธอันตรายของความใคร่หรือราคะตัณหาอันตรายของการหย่าร้างอันตรายของการสาบานอันตรายของการแก้แค้นและอันตรายของการเกลียดชังศัตรูนะครับ6อย่าง6ชนิดที่มีอยู่ในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านอาเมน